بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم القرآن الكريم التدبر ده پارا منگا سو اصول او مبادی بیانول منگا ہوئے چه اسما ده قرآن کریم پی جندل پکار دی ده قرآن کریم گن اسما دی او دا دلالت کئی بگن و صفاتو ده قرآن باندی یا تعریف ده قرآن حکمت نزول ده قرآن کریم او قرآن کریم د چا سره خطاب کوي نو خطاب کوي قرآن کریم د دو ډلو سره یو منقاد او دویم غیر منقاد غیر منقاد هغه څلور ډلې وي یو ډلو مشرکین دیمو یهود او دریمو نصارا او سلورمو منافقین مشرکین سوکو او شرک ستاوئی نوامنگا ذکر کرو او بیامنگا ہوئی چه مشرکین سلور کسمو مشرکین بل عباد صالحین مشرکین بل کواکب مشرکین بل ملائکہ مشرکین بل جن شرک دو قسمو یو شرک اعتقادی او دویم شرک فعلی شرک اعتقادی داغی سلور قسمو شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعا او شرک فی العبادت تو شرک فعلی دو معظم قسمونو یو تحریم دما احلہ اللہ چا اللہ یو شے حلال گردو لئی او دئی حرامو گردئی پزان دین تحریم دما احلہ تحلیل دما حرم اللہ چا اللہ یو شے حرام گردو لئی او دئی زان لحلالو گردئی لکن نظر دا غیر اللہ وغیرہ نوامن گا ذکر کرل یا یهود نصارا او منافقین او سوکو منافقین سنگا پیدا شویو منافقین سو قسمو داری دو قسمون منگا ذکر کرل یو منافق اعتقادی ادو منافق عملی د منافقانو سره لهجه د قران کریم څنګه دا يهودو سره څنګه دا مشرکین سره څنګه دا نصارو سره څنګه دا هغه موږ ذکر کړو چې وایات کې ته سوچ کې نو تا ته پته لګي بیا موږ ذکر کړو د منافقانو صفاتونه چې قران کریم په منافق باندې رد کوي نو دا صفات خي او دا اغن خلق بیزار کئی او سخت دا لہجا استعمالی منقادین اغو مومنان او دا اغی سر چه قرآن کریم خطاب کئی نکلا اغی لے بشارت ور کئی او بشارت دو قسمو یو بشارت دنیاوی او دین بشارت اخروی کلا قرآن کریم تسلی ور کئی کلا قرآن کریم تشجیع و بہادری ورگئی کلا قرآن کریم ربط القلب پزلو باندی پٹھائی لگئی والا او داغی مثالنا پیش گئی وربطنا علا قلوبهم اسقامو لیاربط علا قلوبکم آمنگا مثالنا پیش کرو کلا جتا یو آیت کے تدبر کے سوچ کے نو کدا ټول سيزونه نه نو بیا به ته ګورې نو قران کریم با یو د مزامینو سمانیو نه ذکر کړي اتم مزامین اهم د قران اثبات د توحید اثبات د رسالت صداقت د قران او ایمان بالآخرت جهاد انفاق او تنظیم او آداب اول سلور چی دین آغیت اوئی اصول مهمہ امام رازی رحمت اللہ علیہ وطا سوابق وئی اور رسلی سلور چی دین آغیت اوئی اصول ممدہ امام رازی رحمت اللہ علیہ وطا لواحق وئی دا رسلی سلور دا مقصود بے ذات ندی دا دے اول سلور دا پار دی جهاد مقصود وزاد نده انفاق نده تنظیم نده آداب نده بلکه دا دا اشعاد دا توحید او دا سنت دا پار دی دا دا قرآن کریم دا صداقت دا پار دی دا دا قیامت دا فائده دا پار دی او غمانگا ذکر کرو چه کلو من الاول مبدعون لثانی و کلو من الثانی متفرعون علی الاول دا اتم مزامین دا اهم مزامین دی دیکھ دا اول سلور دا دی اصول مهمہ موت اصول مهمہ وائیو امام راضی و تصوابق وائیو ولا مناقشت فی الاسطلاح دار چاہ پلا اسطلاحی دا اصول مهمہ قرآن کریم کلا کلا پا یو آیت کے طول ذکر کی سلور وارا کله کله قران کریم دا سلور والا په یو صورت کې ذکر کی کله کله قران کریم په دغه ترتیب باندې ذکر کی اول اسباد توحید نو بیا اسباد رسالت نو بیا صداقت قران نو بیا ایمان بالآخرت کله کله قران کریم ترتیب والا بدل کی نو یاو مخی کی رستو مخی کی مخی رستو کی دا دیو پارا چه اوقاف زہن چی پا زہن کی خوا کی چی او رنگ والا بدل کی لکا کلا کلا یاو خبری مختلف رنگونو باندی اوکی نوائی کی اوخوان او یاو مزا پیدا چی دا سلور والا مزامین اهم مزامین دی او قرآن کریم دا پا مختلف رنگونو پا مختلف شکلونو بانده پیش کئی کلا کلا پا یو آیت کی دا سلور وارا راوالی او سلور وارا ذکر کی لگا سورہ نساء آیت نمبر 136 یو سل شفق دیرشم سورہ النساء لگو گو رئی سورہ النساء آیت نمبر 136 یو سلش پک دیرشن پینزمہ سپارا سورة النساء آیت نمبر 136 یو سلش پک دیرشن يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا ودي آیات کې لږ خپل سوچ وکا یا ایو الذین آمنوا آمنوا بالله ومؤمنانو یکل شی بدین د الله په توحید الله باندې په دې کې کوم مضمون ذکر کو ورپسې ورسوله ورپسې والكتاب الذي نزل على رسوله ورپسې اخر کې ومن يغفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر سلام عليه وعلى السلام ودا چې کله ته دا اصول زدکی نتبا بیاد آیت پخوان پوری گی سالور وارا مزامین اربعا چه سور انبیاء پی اللہ را لے گلیو سالور وارا مزامین یو ذائقه پا یو یاد کی یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ وَمُؤْمِنَانُ كَلَّا شَهِدَ اللَّهُ بِتَوْحِيدِ بَانِ إِثْبَاتُ التَّوْحِيدِ وَرَسُولِهِ أَوْ بِغَمْبَرِ اللَّهِ بَانِ إِثْبَاتُ الرِّسَالَةِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ صِدَاقَةُ الْكِتَابِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ واليوم الاخر اثبات قیامت فقد ظل ظلالا بعيدا متاکی سراده گمراه شب گمراه لره باندې د حقنا مقاصد اربع اصول مهمم وتوي مقاصد اربع وتوي اغسلوا ورا مقاصد اغيرا واغسل کلا کلا یو مکی کی بلور پسی کی او پسورت کی پورا صورت کی ذکر کی لگا صورت التغابن راواری لمریضان صورت پا خوابا چه مریض و ملا تا بیوی راشا ملا برای غبت صورت تغابن شروع کو لمریضان صورت صورت تغابن سورة تغابن اولنا سورة تغابن اولنا اقول اثبات توحید يسبح لله ما في السماوات وما في الارض اتو اشتما سپارا سورة تغابن اولنا يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد كما مسألة ذكر کا اثبات توحید دا بیائیو تر آغا آیت نمبر پانچ پوری اور پسی ذالک بیانه کانت تاتیهم رسلهم بالبینات فقالوا بشر یهدوننا ذالک بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات انبیاء وتراغلوا بدلائل باندی او دین منلو کما مسئلے ذکر کرا اس بات در رسالت اور پسی ومیات زام الذین کفروا اللہ یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير کما مسئلے ذکر کرا اس بعد قیامت ورپسی فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا صداقت کتاب والنور الذي انزلنا پاغرنا باندی چھ منگر آلے گلے دا فآمنوا باللہ ورسولی والنور اللذی انزلنا او پرنا آغا باندی چھ منگر آلے گلے دا رنا قرآن کریم آلے گلے شیخ القرآن اللہ دے پر رحمتوں نے اولی گی دادا سے احسان نوا شیخ القرآن اغزالی بھی ویما صرف معرا قرآن دغسی بغیر دو تفسیرنا ما با قرآن کریم کوتا او یو آیت کی بمی سوچ کو شدی کی اللہ سوئی د دې مخکې سره څه تعلق دی؟ د دې صورت څه مقصد دی؟ سوره یونس صرف سوره یونس وی ما شپږ میاشتې داسې مطالعه کړو چې ما خوتن موز او د سار موز و ما په یو داس وکړو او ټوله شپه داسې قرآنی کریم ما به مطالعه کړو چې بدی کې څه وایي، دې آیات کې څه وایي، دې آیات داسې آسان نه وایي، هغه مونږ ته تیار نه وایي دا چې قرآن به کله کله وی کاغذ به رنگ دیا ہے گلی جا نکال کے، کاغذ به رنگ دیا ہے گلی جا نکال کے، تفاہی ان کو ہے جو ہے صاحب کمال کے، ما بدر تخفل گلی جا پا کاغذ کے خدا، خفل اینہ ملر دا پا کاغذ، رن ملر دا پا کاغذ کے خدا، تفاہی ان کو ہے جو ہے صاحب کمال کے، خدا آغا چاہتا پارا تفارا چغد کمال خاون دی دیکھو پاکی نوی نوی کسی شروع کی زتحقیق کو موضع اللہ مای موضع پلانے موضع پلانے موضع بس شروع شیو تحقیقو نا کئی دا تحقیقو نا شروع قرآن کتری اٹھولا دا دیر دا آسان نوا دلد شروع قرآن اگا طرز نور دی طریقہ نور دی دیکھو پاکی نوری کسی شروع کی فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا ایمان راړی په الله پیغمبر د الله باندې والنور الذي انزلنا او پرناغه باندې چې موږ را لېګلې والله بما تعملون بصير خبير والله بما تعملون خبير الله باغ باندې چې تاسو کوي خبردار دي تاسو عمل الله ته دي معلومه دغه څه ورپسې سورې طلاق دي نو سورې طلاق اته میاد لګو ګورئ سورې طلاق آیت نمبر 8 ورپسې سورې ده وَقَائِمْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا اس بات دا قیامت اول اس بات دا قیامت ذکر کر فَذَاقَدْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا عد الله لهم عذابا شديدا اس بات دا قیامت ورپسی اس بات دا رسالت لسمیاتو گوری قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات مبینات را ویلے گا پیغمبر چلولی تاسو باندے آیاتون دا اللہ اس بات دا رسالت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صداقت دا قرآن قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور اس صداقت دا قرآن او اس بات دا رسالت جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورپسی دول سمایاتو گرئی اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن اس بات دا توحید اسے اس بات دا توحید رستو کو کلے مشکی کی او کلے رسو کی بہر رنگے کے خواہی جامع میں پوش یو شاعر ہوئی بہر رنگے کے خواہی جامع میں پوش من انداز قدد را میں شناسم ہر سنگا جامع کوا چھے زد انداز دقت پی جنما من نخطا کی گئے تک ہر سنگ جامع وا چھے زستا انداز زکت پی جنما بہر رنگی کی خواہی جام میں پوش من اندازی قدد را میں شناسم ہر سنگا جام کوا چے زد انداز زکت پی جنما دلہ سے قرآن جام بدلے کلا مخی کی او مضمون بل رسو کی کلا غمخی کی بل رسو کی او حسن پیدا کی دغه سوره سبا لګو ګورئ اول نا سوره سبا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره يودا زاد ذکر کی بل بقياس کی وله الحمد في الاخره دي الله لرا سائنا دنیا و اخرت کی اثبات توحید بیا درے میا تو گوری وقال الذين كفروا لا تاتين ساعة قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين إثبات القيامة وقال الذين كفروا لا تاتين ساعة قل بلى وربي لتاتينكم إثبات القيامة ورپسی اتمیاتو گوری افترا علاللہ قذبا انبی جننا بل اللذین لا یومنونا بالآخرت فی العذاب والظلال البعید افترا علاللہ قذبا انبی جننا دیوی جوڑکل با اللہ باندی دروگو وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزدتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا جوړ کړل په الله باندې دروغ اثبات رسالت ګور دوی پتاي اعتراض نه کوي ها اثبات رسالت صفات الله ځان له ثابتې او دا غیر نے نفی گئی اس بات توحید گئی پیغمبر لا رسالت ثابتی دا غیر نے نفی گئی صداقت دا قرآن کریم ذکر گئی چرایو کتاب دے چدی کی دروغ نرازی نورو کی رات لیشی او اس بات دا قیامت گئی چھ قیامت بخام خارازی اس اس بات دا توحید یعنی دا اللہ صفات اللہ لعو آیا دا غیر نے نفکا دا صفتونا بلچالا پدی حیثیت نشتا صفات در ایک اسم دی یا آغا صفات دی چگا خاص دی پا اللہ پورے لگا عالم الغیب دے متصرف دے وغیرہ وغیرہ دے ماغا صفات دی چگا خاص دی پا بندگان پورے لگا دیر اولاد والا خا اولاد والا یو سڑی صفات تکی تو آئی ارہ دیر خا زامنی دی دیر خا بچی دی دیر خا شاگردانی دی دا صفات بانده دی اللہ لنو شوی دی دیر ماغا صفات دی چگا مشترک دی پرمین دا اللہ و دا بندگانو کی پا یو حیثیت بندلا پا بل حیثیت اللہ لا لگا سمیع اولیدون کے نو سمیع اللہ ام دے سمیع بندہ ام دے خو اللہ سمیع دے بغیر دا اسباب ظاہریو بندہ سمیع دے خو پا اسباب ظاہریو چھو گوگنی تیلیفونی وارلسی بصیر اللہ ام دے بصیر بندہ ام دے خو اللہ دے بغیر دا اسباب ظاہریو بندہ دے پا اسباب ظاہریو باندے علامہ ابن قیم وی قصیر نونیا کے لِلَّهِ حَقٌ لَا يَكُنُ لِغَيْرِهِ وَلِعَبْدِهِ حَقٌ مَا حَقَانِ دا الله ځان له حق دې چې غبل چاله ندي مناسبه ولي عدي حق نو ما حقاني او دا بند ځان له حق دې دا ډول جدا جدا حق نه دي لا تجعل الحق نه حق واحدا من غير تبين ولا فرقان ډول حق نه او شان حق مګر زويه چاہی کی بیردنو جدا والے نکوئی دا اللہ ذان لحق دے دا مخلوق ذان لحق دے دا لگو پی جانا نو اس بات دا توحید کئی یعنی اللہ لا صفتنا دا قرائی تو یوازی دی او دا بلچالا نیش دے دا اس بات دا توحید دا اہم مسئلہ وا انبیاء دا دے دا پار راغلیو کتابونا دے دا پار راغلیو وہی اللہ دا دیر پارا کر کولا او مخلوق کی دیلا پیدا کرے و غبئیا کا نابدو کی بیاخوائیو انشاءاللہ دا مسئلہ چی قرآن ثابتی پا مختلف و انواناتو طول مسائل اغب یو انوان اغا ذکر گئی لگا موز دین اغب نمد صلاة ذکر گئی یقیم صلاة زکات دے نوغا پنوم دے زکات ذکر گئی حج دے نوغا پنوم دے حج ذکر گئی عمرہ دا پنوم دے عمرہ ذکر گئی وکالا چھے توحید ثابتی نو دا پا مختلف و انواناتو ثابتی کلا پا انوان دے الہ چھے الہ و حاجت روائی او دے کلا پا انوان دے تسبیح سبحانہو کلا پا انوان دا تحمید چه الحمدللہ کلا پا انوان دا برکت چه برکت اللہ چاہی یو سو مثالون دے وائیو اس بات دا توحید پا انوان دا الہ لگا سورہ بقرہ یو سن درش پہ تمہیاتو گو رئی 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِلَٰهُ اسْتَعَذُ إِلَٰهُ دَيَكِيَوْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ نِشْتَهَا جَسَرْ گَوْنگِ بَغِرْدُ دِي اللَّهَنَا الرحمن الرحیم عامی میرا بانائی والا دے خاصی میرا بانائی والا دے دارنگی سورہ آل عمران دوی میات اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم آل عمران آیت نمبر 2 اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہ چلے نشترے حاجت سر گونگے بغیر دے اللہ نا الحی القیوم جوان دے دے او تدبیر گونگے دے دہار سا دارنگ اندی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اتلا سمیات شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو بیان گئی اللہ وحی گئی اللہ انہو لا الہ الا ہو شاندار نشتے حاجت سرگن کے بغیر دے اللہ نا یو اللہ حاجت انہو پورا کئیو شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو بیان گئی اللہ شاندار نشتے حاجت سرگن کے بغیر دے اللہ نا دارنگی سورہ توبہ آیت نمبر 31 یو دیرشم الوابل السیب پاگی کی اندہ ذکر کردی ٹول او الارفان کی دشیخ القرآن اصول القرآن کریم الارفان فی اصول القرآن عربائی کی پاگی کی اندہ ذکر کردی اگا عربائی کی دے الوابل السیب اگا اردو کی دے اللہ لا الہ شہد اللہ وانہو لا الہ الا ہو سورہ توبہ یو دیر سمیاتو گرئی وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو دای ته حکم نو شوه مگر د دې چې عبادت کی دا الله یکیاو لا اله الا هو لا اله الا هو نشته د حاجت سر کوونکی بغیر د دې الله نه دارنګه سوره رعد آیت نمبر 30 دیر سمات قل هو ربي لا اله الا هو و پیغمبر دا الله د زما رب لا اله الا هو نشته حاجت سر کوونکی بغیر د دې الله نه عليه توکل و الیه متاب دارنګه شپږ دیر سمات سورہ رعد قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به شيئا الہ حاجت روا اگر یو دے اثبات توحید کئی بینوان دے الہ او دا تو گنو زائنو کے کئی ہو منگا مسلمونے خروار اگر بیان کرو نو د قران کې بغاو آیاتونو کې اثبات توحید کوي په عنوان د الہ دیم اثبات توحید کوي په عنوان د تحمید لکه اول د سوره فاتحه کې الحمد لله رب العالمین دا الله مناسب صفاتونه دی الله لا رب العالمین چې پالونکی د مخلوقات او دا پا پینزو سورتنو کے اول کے وئی سورہ فاتحہ کے وئی الحمدللہ دا اللہ مناسب سورتنو دی اللہ لا دا سورہ انعام اول کے وئی الحمدللہ سورہ کاف اول کے وئی الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا سورہ سبا اول گوئی الحمدللہ سورہ فاتر اول گوئی الحمدللہ اثبات توحید پہ عنوان تحمید دارنگی سورہ انعام آیت نمبر 45 پینسلو اختم فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حمدنا دی اللہ لا چرد مخلوقات الحمدللہ فقد دابر القوم الذین ظلموا والحمدللہ رب العالمین دارنگی سورہ مومنون آیت نمبر 28 اتوشتم سورہ المومنون آیت نمبر 28 اتوشتم آیات فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ حضرت نوح علیہ السلام ته وی کله چې برابر شوته او هغه څوک چې تاسو ردی په کیشتای باندې کیشتای کې کې ناستایو فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نو آیا حمدن دی اللہ لرا فقل الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین الحمدللہ سکالا کشتائی کی کہنا سے صحابی حق سے ڈوب شو الحمدللہ آیا مشرک صحابی حق سے ڈوب شو نو الحمدللہ آیا فائدہ استغیت آنتا ومم آگا علی الفلک فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ويا الحمد لله هدغس سورة صافات زمر جن سورة تنوكي اثبات توحيد بينوان دو تحميد كلا اثبات توحيد كي بينوان دو اله كلا اثبات توحيد كي بينوان دو تحميد کله اثبات د توحید کوي په عنوان د تسبیح لکه سورۃ الاعلى اول ګوري سورۃ الاعلى اول آیات سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى. سبح امر دے سبح اسم ربك الاعلى پاک اگرم منا نم درفستا چگر اچت دے سبح اسم ربك الاعلى پاک اگرم نم درفستا پاک اگرم ذات درفستا الاعلى آغا اللہ چگر اچت دے دارنگ اول سورہ بنی اسرائیل اس بات توحید پہ انوان دے تصبیح نو کالا چه مون پا دی زائین راشو زبا گوره بیاتا پوس کوما چه دی آیاتون کی اس بات توحید دی بکم انوان دی نو تاسو بوئی پا انوان دی تصویح سبحان اللذی اسرا بی عبدهی لیلا پاک دی آغازات چه بوئی تخ پل بندل اردش بی سبحان اللذی اسرا بی عبدهی لیلا گورا سبحان اللذی اسرا بی نوری لیلا نوری ہی فنو دے لیکن وہی نور دے که بشار دے وہ بشار دے بشار پلو مقاماتو کی وطا بشار ہوئی مقام دے وحی کی وطا بشار ہوئی مقام دے اسرا کی وطا عبد ہوئی بشار ہوئی پا مقام دے مناظرہ کی وطا عبد ہوئی بشار ہوئی ان کندو فیرے بی ممان زلنا علا عبدنا په مقام د دعوت کې وه د بشر وی و انه لما قام عبد الله نور هو د نوې ده دایرال نور ده که بشر ده شیخ القرآن نه او غلي یو فریدی تاسو کو پیغمبر نور ده که بشر نو شیخ القرآن و تعالی د نور نه پیدا او د بشر نه عبد الله بشر او نور امنه بشر او نور وی بشارو وی داغنا چه پیداو حضرت فاطمہ نورو که بشار وی بشار نوی غب یاسو شو وی بشار شنو وی او بلتا پوس کوم ویو کا پختنا کوم ویو کا وی اولین نی که آخرین نی نشیر قرآن ما تلیزم پدق عربائی نپویگم پختو راتا ہوا ہے داغور تاوی دغه وان کنج اولین نه کا اخرین دی نو شروع غواړم ته بیا اولین اخرین وای ما ته پختو کې وای پختون زړې ما نو پختو کې څنګه وای ما نو شیخ القرآن ورته وی پختو کې راته دا څه وای چې د پلار نه مخکې پیدا وکړستو نو زه غواړم د پلار نه وروسته پیدا و ته څه وای مخکې پیدا و وینه زه هم وای به دا شنو اولین دے کہ آخرین دے نور دے کہ بشار دے اگر بشار دے اللہ و تا بشار عبد وئی سبحان اللذی اسرا بعدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا اگورا مولای سے من لگتا پوس کوا ہے دا من الاز سو پار رازی و من دا ابتداد غائی دا پارا الاد انتحاد غائی دا پارا نسمت لب من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا ابتداد مسجد حرام نا انتحاد غائی مسجد حرام اس ددی پختو کی معنی سے شوا مسجد حرام کی وہ نو مسجد اقصا کی نو نو چه مسجد اقصا تورا سید نو مسجد حرام کې نو ٹھیک شو کنا ابتداء انتها ده کنا تو آئی دوارو کیون بیا خو ابتداء انتها نه صحیح کی ابتداء ده غائی و انتها ده غائی صحیح کی گی نا نو چه مسجد حرام کیو مسجد اقصا کی نو کنا مسجد اقصا تا لار نو چه مسجد اقصا تا اورا سید نو بیا مسجد حرام کی نو کنا حالا مسجد اقصا تا اورا سید نو تی چو آئی چه هر جگہ موجود ہو نو بیا خو هر جگہ موجود امنه وی علاج پکې سره راغل بیا پکې مینا وی علاج ته بیا څه پتاو بیا خو هر جگہ موجود کنه نو بیا پکې مینا وی علاج ته څه ضرورت وو نو موږ دې کلی او سره یو دی دا سی ګب شپیو نو سیو غنی بچا سی نو می او الله دې وبخي ها وی منډا ته ملیشا کې نو ګرانو نو ملیشی والاو با پخوا دا ویخت پری خودلو ویخت پری خودیو او پچو کدارای ناستو شپا دا آغا طرف تا اغا مرگره مناته دی طرف تا زو توپا کی را سره دی اغا دا سلیم خانو زو دا پنجیرو ما نو اغا زمانه کی چوٹی باوی کما که دا او پیدل مزالوی گاڑی باڑی خونا نو زمانه مرگری داسی دی زلفو کی گوتی والی وی ما تاوی چی سیدغنی که خیری چی کلی تلار شو نو تبا ما سخ رازی او زبا تالا پا گورا که غوڑی اچو مدوار بخرو اغا سره چی پا مزاپرائی کی نزدگی تا دیر شو کی بیا چی گور تالر اغا غوڑی لن نرمیو خوڑی نوی چی ما سخ رازی او غوڑو کی بایلا گورا اچو مدوار بخرو یو زائی او بیا چی زبا تا سخ درشن نو تبا را لن پا غوڑو کی گورا اچو مدوار بخرو نیما وتوی چې ته ما سره غوړی غوړا کړې زه تا سره غوړی غوړا کړم ظالم بچی سپلای پکې سلا شلو په چې ته ما سره ته بندیر راځي زه به در سلیم خان نه هتي کور خو زه به کور کړم دې اکرام پورې خبره کوله اکرام کو تا له اکرام کو ما له اکرام کو کور دی وی خوري کړه مینا ویلا ته بیا څه ضرورت وو چې هر ځای موجود بیا مینا ویلا ته ضرورت تاسو ته وکړه پکې دیواله د نوای صدناوی په سقایدو پوهیږي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا پاک دی هغه ذات چې بوي تخبل بندل او د شپې من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اسباد توحید په عنوان د تسبیح دالني سوره حدید اولو ګورئ سوره حدید اول آیات سبحا للہ ما فی سماوات و ما فی الارض سبحا سیغل مازی رارا سبحا یو سبحا سبحا للہ ما فی سماوات و ما فی الارض پاکی بیانی اللہ لرا سبحا پاکی بیانی اللہ لرا آغاچ بردی و آغاچ خطا سورہ حشر گوری اول آیات سبحان اللہ ما فی سماوات و ما فی الارض پاکی بیانی اللہ لرا آج بردی و آج خطا دارنگی سورہ جمعہ اول آیات سورہ جمعہ یسبحو للہ ما فی سماوات و ما فی الارض يسبح لله ما في السماوات وما في الارض تغسل ولد سوره التغابن كي يسبح لله ما في السماوات وما في الارض يسبح صيغه المضارع سبح يسبح تسبيحا دا تظهر غرنانونه کړي کنه په خواب طالبانو سرومي یادو اول کې بیا به نور کتابونه وی سرفنیر به یادو محفلو می یاد کړو نو دا سبحا یو سبحا تسبیحا دا به وی ضرب ضرب ضرب فوق ساری برنو صدا که مضروب و نشورو بو دی دا سلح وی پدی چه تا استاس پویا کڑے وی چه دا سلح تا یادو دا دیل او چه تالا دیو لفظ مانا ندرزی نتر دی آغا گردانو کا مثلا چه گا دی مازی دی آغا مانا ندرزی نتر گردانو کا یو لفظ بستا مخیطا تیر شوی چه دی مازی نی دی مزاری با تیر شوی دی مصدر با تیر شوی دی اسم فائل با تیر شوی مفعول با تیر شوی نو یو با تیر شوی نو چې دا وی مان د دې ځکړه نو دا ګردانو کانو تاسو په پټو لګی دا چې دا فلانا دا او چې مان فلانا شو دا ته په پټو لګی ما دا به درته معلوم شي چې ما دا معلوم شو نو بیا غو ځا راول تاسو په خپل پټو لګی او دای کی باغ مان راغلی تا دا بغا مانا آسان شی سیغا با اوباسی وغا مانا بید آخی پا طریقہ بانده اوباسی یسبح للہ ما فی السماوات والارض پاکی بیانی اللہ لرا آج بردی آج قطا کلا اس بعد توحید کئی پہ انوان دا برکت اس بعد توحید پہ انوان دا برکت لگا سورہ فرقان اول گو رئی سورہ فرقان آیت نمبر ایک تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحان الذي نزل الفرقان على عبده تبارک الذی نزل الفرقان على عبده برکت چون کې هغه ذات برکت ستوي ابل بخفل زاد یمانی کوم تبارک الذی نزل الفرقان على عبده برکت چون کې هغه ذات چرا لګل قرآن لرا بخفل بند باندې ليكون للعالمین نذیرا دارنګي لسم آیات کی بیا ہوئی تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات برکت چونگی دیا ذات برکت علیتا ونما امال خیر ورکول زیادی کول سرد خیرنا برکت چونگی دیا ذات ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات بیا یو شویتمیات کی بیا ہوئی تبارک اللذی جعل فی السمائی بروجا برکل چونکی دیا غزات چگر رولی دی باسمان کی پڑاونا برکت چولوال دیا اللہ برکت اللہ چی ورکول او جاتی کول سرد خیرنا دادا اللہ کار دے سورہ مومنون لگو گو رہی سوار لسمیات سورة المؤمنون آیت نمبر 14 روار سورة المؤمنون آیت نمبر 14 سورة المؤمنون آیت نمبر 14 سوال لسم زد دو لسم آیات نا شروع کوم چه مضمون اوقاف ذهن چی وَلَقَلْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تُوِنَا تاکی سرا پیدا کڑے منگا انسان لرا من سلالة من توین چون شوی خطینا سلالة ما یسل من الشی چون شوی وا لگا لگا راوان استیشوا چطن سرا خاورا چطن تورا خاورا چطن سپین خاورا نو انسانان اندغسی سوک تور دی سوک سپین دی سوک سر دی جدا جدا خاور راواغسته شوا وَلَقَلْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ دُوِنَا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينَ بیاو گردو منگا نسل زی اوساس کے فی قرار مکین پزاید ادرے دو کے ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً بیا جوړ کومه احساس کی لرا وینا جام شوه فخلقنا العلق دم وادم جوړ کومه وینا جام شوه لرا کرا پاندې فخلقنا المغاد عظاما جوړ کومه کرا پاندې لرا دوکه کرا پاندې اچ نه دوکي او نه غوخه یې چې خوري کرا کرا کوي موږ ته کرا پاندې وای تاسو سوای ها کرچه فخلقنا المغاد عظاما جوړ کومه اکرا باندې لرا دګه فکسرنا العظام لحما واغندو منگا دوکی تا وخا ثم انشأنا خلقا آخرا بیا پیدا کمنگا دلا ببیدائش بل باندی فتبارک اللہ وحسن الخالقین نبرکت چونگی دی اللہ خیستا دی جوڑون گنا خالقین جوڑون گی مانا ما اکراو زبا پخل زیادہ تحقیق کن فتبارک اللہ وحسن الخالقین نبرکت چونگی دی اللہ خیستا دی جوڑون گنا اس بعد توحید پینوان دی برکتو فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ بِيَا تَاسُو پَسْتَ دِنَا جواندی کی دن کی آئی ہے کہاں اجو جواندی بھی یہ رفا حجب دور دیدم دری پادشاہی کللو و پنجو حماشت سپائی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ بیا تاسو پس دینا مرکی دون کی ایو اس بعد توحید پر انوان برکت نو اس بعد توحید پر سو انوانا تو کئی پسلو اس بعد توحید پر انوان الہ اس بعد توحید پر انوان تحمید اس بعد توحید پہ انواند تصویح اس بعد توحید پہ انواند برکت داولی پدی گانو انواناتو کئی ذکر دی مخالفت زیادو دشمن شیطان اگر قسم کھولو جذبے نپریدن نواغی چاہتا توحید تپریدی نواغا مخالفت کئی اللہ اس بعد کئی اوس چکل دا مسئلہ ثابت ہوئی نو پدی کی مقابلہ مخالفت اغب لازمانی ستا دا مسئلہ کے نستابد دیر و خرندان و نتیرے دلی مخالفت بی مقابلہ بی یہ دا غن الخصومت والجدال چکل تا دا مسئلہ بیانے متاثر با جگری کئی الخصومت والجدال لگا سورہ انعام آیت نمبر 25 سورہ 25 سورہ انعام نو چه آیات کی تو سوچ کے نو تو گورے چپدی کی سوئی زمین یو مارگرے ہو دو نورستانو ناغنمو مولانا محمد یحیی رنبائی دورہ حدیثی پا پنپیر کے پسان 70 کے شروع شوا نوغد طلباو امیرو دنورستانو اگیا مدینی منواری یونسائی تطلے ہو بیا دالتے میں جفارش بیا شیخ الحدیثو سزمانہ کوئٹا کے ہو مولانا یحییٰ ما تا خبرہ کولا ویزم دینی نسائی کے چکل ماں ماجسترو کو او زفارق شما نوغی او محاضرک دی چپاہی کے بیاد ہر یا ملک نمائندگی نپاہی کے تقریباً گر ملکن نمائندگی وا نو آیا محاضرہ وا پاہی کے گر ملکن علماء راغلیو دا الجزائر و دا مصر و دا تیونس و دا سعودی دا امارات و اوغا محاضرہ و یو یو تن لبی دعوت ورکو دا یو یو ملک اوغا با پیو موضوع باندی بیان کو زم ناس تو ما تا پتا نو چی ما لبو مواز را کئی ما وی دا ناسوار چوندائی ما چولی و وی پدی که ده سٹیج نه آوازو شو چه ده پاکستان ده طرف نبا مولانا محمد یحیی راشی و غبا نمائندگیو کی چه زمان نمی آوازو ده گرد ورد شو ما نمی موضوع تراتا پتاوا نمی سا سوچ کرده و پدې ټلو ټو کې غنا سوار مې منې شو ګرځولې ځکه چې عرب خدا ډېر بد دي غمې مې تیر کړ او ګډ ور شو ما او ستېډ لا روانم چې زه و سوما چې دې ستېډ ته ورختمه نو زه کې مې راول چې بد نور څه پرې نه کوو د شیخ القرآن چې د سویل دی هغه وای نو نو یې زه چې څنګه ودرېدم نو ما په تدبر قرآن باندې شروع وکړه په تدبر قرآن چې ما شروع وکړه دغه اصول چې کله یو آیات کې سوچ کې توګورې دي کې تعریف د قرآن دی کې حکمت د نزول د قرآن دی کدی کې د چا سره خطاب دی کې خطاب دی نو د چا سره دی مخاطبین څو قسم دي په دې اصول مې وی پینځلس منټه د یو تن بیان به پینځلس منټه زما چې دیالو سوالس منٹا پورا کی دلو دا مصر یا عالم دا اقوى نوازو گو چه زما ٹیمون دلاور کی وی ما تا سٹی سیکٹری وی چه تا پینزلس منٹا نور بیان کو وی ما دا اصول لگ تفصیل سر شروع کرن داگه پینزلسی پورا کی دل دا تیونس یا عالم آوازو گو زما ٹیمون توالا نور دی اچو و چې داګه په پورا کېدل بل باواز د زماټه مومواله یی تقریبا غټه ونی ما په اصول د قران باندې بیان وکړ سنج ما ختم کې بیان دا ټول علما په ما را پنشو لګا مچای چې بغبین را پنډی یو ما ته وای چې دا د کم کتابونو راغستی بل وای دا د کم ځانه مون ته وخایا بل وای نوٹ بوکی راواستی چه من تاو ادای کم کتابون ندا کریم جه ما واتا ای چه دا ما کتابون ندی کتری دا درمونگی او استاز دے پا یو بانده کلی که دی را دے او اغا قرآن خواهی من داگا ندا کری وی اغای طولو ما تاوی چه من لا دشو قرآن نمبر راکا وی ما چل تکو تیلیفونو ننی آز زمانه که دل دی تیلیفونو نو نمبر راکا پتا راکا اکتب انوانهو داغ پتا را تولی کا اوی دا علماء دا سی تکی شو چه تاوی دا اوز پنج بیر ترا دی چه منگ تا داغ پتا راکا منگ زود اغنا قرآن زدکو شیر قرآن تے بیادا واقعا بیانولا وی جی قسم بخواه دے چه باغا سٹیج میں ہو جڑل او تا تمی دعا گانی کولے چه سورا دیرات آسان کھڑے دے دا قرآن کریم دی سورا پا آسان لے جرات خودلے دے یری کی نظر نا دا دار چاکار نو چه پنبیر کے نیز دا کڑے نو اگر پکی بیا نور کسی کئی دکا یا یو دو رکڑی یا دو کڑی یا دری کڑی اب اساس دا کی دا شیخ القرآن طرز دا زد داوی سروان چه غی وازی ماز دا کڑے دے او یو تنار مولانا سے واللہ دے او بخی اغز دا کڑیو یو میر سمیر حق دا کڑیو چاگئی شیخ تا ناس تو ہر دورے کے بغی شریفو نو اگئی زکر یو دورا او دو دورے ہوگے پاگئی طرز کی اگو بس دورے ہی چھ بس اگا طریقہ زدکی ہو آگا سے نہیں ہے دا سے احسان ندے دا دور پا محنتا او پا تکلیف باندے شوے دے او ډیر بګرانا نو الخصومت والجدال چې کله ته مسله توحید بیانې نو تاسو را بجګړی کوي لکه سوره انعام آیت نمبر 25 وګورئ 25 ومه سي بارا سوره انعام آیت نمبر 25 وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اذْكُرَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ تَرْدِي پُورَ شِكَرَ رَاشِدَا تَا یجادلون کانو جگڑا بگئی تا سرا الغصومت والجدال چه تا مسئله بیانه دی بایر تلاسه چهی دی بایر سر جگره کئیو حتی اذا جاو گایو جادلونه که ترده بوره چه کلارا شدهی تاتا یو جادلونه کانو جگره کئیو تا سرا جگره بایر سر کئیو دارنگی سوره مومن آیت نمبر چارو گوره سلو رمیات سلیل اشتما سی پارا چوبی سوان پارا سوئے مومن آیت نمبر چار ما یجادلو فی آیات اللہ الا اللذین کفرو جگران کئی آتن دا اللہ کے الا اللذین کفرو مگر آکسان چغی کفر کڑے دے انکار گئی توحید نا ما یجادلو فی آیات اللہ الا اللذین کفروا جگڑا نکیے آتن دا اللہ کی مگر کافران آئی بدر سر جگڑے کئیو دارنگیم دی سورہ مومن کے آیت نمبر 69 یوکم اوی آیم یوکم اوی آیم الذين كذبوا بالكتاب اياكم ويعلم الم ترى الذين يجادلون في ايات الله ايات نغوريا كسانوتا چاي جگل گئیتا سرا پایا چوند الله کي تو قران واي دیگر سرا جگڑی کيو الم ترى الذين أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ تَنَغُورِ آكَ سَانُتَا چَغَي جَگَرِ كَيْ پَيَا چُنْدَى اللَّهِ كِي أَنَّى يُصْرَفُونَ كَمْ تَرَفْتَ وَعَلُوا لِشُو جَگَرِ بَيَا سَرَقَي الْخُسُومَةُ وَالْجِدَالِ دیم التحیل والتوصل بالوسائل الشرکية چته مسله د توحید بیانې نو دې ما هېلي کوي دغه وسایل شرکیه لټي دې په مړه دا وګوره چپ چې سره خېږي نن اندر پایا او کوړای نی پکار جګ له سره ځینو وکیل نی پکار نو دا هم زمونږ لپاره وسیله یا کنه دې په وسیله لټي لکه سورې یونس آیت نمبر 18 وګورئ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ دای عبادت کوي بغیر د الله نه دا غچا چې نه دی له ټکر اور ګول شي نه دی له فائدہ اور ګول شي وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ او دیوئی دا کسان زمانگا شفارسیان دی اللہ سخا منگا دیتا وائیو دی زمانگا شفارس کئی اللہ تا نتچ جج سرا اللہ برابر جج خود مردئی و مدالی دا حالنا خبر ندے نتصوائی چا اللہ ندے خبر قل اتنبیون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض قرآن پر رد کئی دارنگی سورہ زمور درم آیات من مخیرارو دیو ما نابدهم اللہ لیو قریبونا الاللہ زلفا ویمند دا عبادت نکو مگر دید پارا چی نزدی کی منگ اللہ تا درجہ کی زمند پارا شفارسو کی دارنگی سورہ احقاف آیت نمبر 28 اتوشتم سورة قاف آیت نمبر 28 فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَا قُلِ اِنْدَادُ نَجَدُ دَئِيَوَ اَوَا قَسَانُ شِدَئِنِ اُلِيُو دَبَارَدُنِ زِيْكَتْ مَدَدْگَارَانَ قُرْبَانًا آلِهَتَانَ د پاره د میزه قدمنوز ګاران بل ذللان هم بل ګرښو د دایما نو التحیل والتواصل بالوسائل الشرکیه کله به قیاس فاسد کئ قیاس فاسد به کئ نو قیاس به کئ د الله په بندګانو دا وګوره جدل وکیل بکاری نو الله لهما وکیلان بکار دی سوره یاسین اتاو یا ایمیات آیت نمبر 78 وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهی رمیم وضرب لنا مثلا آیت نمبر 78 اتاو یا ایم سوره یاسین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا بیان ایجے منگلہ مثالنا او یہ رکخ بل بیدائش دارنگی سورہ نحل آیت نمبر 74 سلو روی آیم فلا تضربو للہ الامثال مبیانو یا اللہ لمثالنا فلا تضربو للہ الامثال مبیانو یا اللہ لمثالنا چه بنده کن تا که کرزه اللہ لگه بنیان کن تیمی سالونم بیانه وییو نو کلا بده ای قیاس فاسد کئی کلا بده ای اتباع الابا کئی چه تا مسئلہ توحید بیان که نو دے بروی زمان مرا مشرانو چه سکول منگا که کمو پا نو دینو نپوییو اغا اصل دین تا نوی دین وی او اخبر نوی دین تا زور دین وی تا دا جور کرده او دا پلار او نیکا جور کرده نو دے بای زمان پلار نیکا چه سکری دی مز منگ آغا کر منگ لاغا دا پلار نیکا آغا دین پورا دی آدھا مشران و دین رالا پورا دی زمان دا پلار نیکا چه سکری دی بس آغا منگ لا پورا دی سورہ بقرہ آیت نمبر 170 یو سلو یایمو گوری سورہ بقرہ سورہ بقرہ آیت نمبر 170 یو سلو یایمو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آبانا کلا چوالش دیتا تابداریو کئی دیاغا چرالے گلی دی اللہ قرآن و سنت تابداریو کئی قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آبانا وائی بلک منگا تابداری کئو دیاغا سچ مندلی من باغبان اخبال مشرانا زمنګا مشران چې سګړي زمنګا پلار نیګه سګړي نو مونږ باغ کوو زمنګا مشران چې سګړي مونږ باغ کوو قالو بن تبع مال فنا علی ابانا بلکې مونږ ته به دریګو نه آغا چې مونږ دل دی ای باندې مونږ خپل مشران قران به رات کوي اولاو کان آباؤم لا یاکلون شیعون ولا یحتدون اگر چه مشران زائی نپوی دل پہیت شی بانده او نپا سملار بانده روانو دا دوسی زیزی کرده لا یاکلون لا یحتدون نمت لازا که آقیلی پا سملار روانی خب سیزا تدی وجه هر دیوسر وطبعت ملت آبائی زد اپلار نیکه دو دین تابین ولی اگه اپلار نیکه اعقلانمو او یحتدونمو بسم الارم روانو والذین تبعتهم ذریتهم بی ایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عمل من شه چه اولاد دو پلار بس روان شو نو اللہ وی اگه اولاد لبی درجه اوچه تکم دو پلار سر بی برابر کم دا درجه پسور گئی پر سبب اتباع دا پلار خوشکل پلار پسام اللہ روان دے اپا ہدایت دے بعض خلق اگئی پا قرآن نبوئی گی نظر و اتباو الابا ندا پکا اتباو الابا دا آباو چاگستا دا پلارانو پشانتی بیا ندا پکار چاگا لا یاقلو لا یحتدونی او چه زمن دا اگئی پشانتی چی یاقلونو مو یحتدونو دا اگئی اگئی کے ثواب دے ہے کیا دا انتو زمن دا اگئی پشانتی کو پل مکنا کنا حوالا او کانا آباهم لا کلون شیعا ولا یحتدون اگر چه پلاران دا انہم پوئے دل بحیشی باندے ولا یحتدون انہم بسم اللہ باندے روانو نسما دا اتباو الابا تو آن آبا چه اگر دا قرآن سنت خلاف دی دا اگر تابداری مکوا شیخ القرآن پا علی عرفان کی لکلی دی چه اگلا لارو دو والا اتباعنا صلف المتحدین پا من بانده صلف المتحدین و تابدارای که اعتراض نشی کولا سوکا زکا اغی پا سم لار روانو اغی یاکلونمو یحتدونمو کلب اتباع زون کئی ستو تا مساله دو توحید بیان کے نده بوئی یره سپته لگی که زمنگا کار پی کی گی سپته لگی که بابا للارم و زمان دا کار اوشو گرمان بس روانی لگا سوره انعام آیت نمبر 116 یو سل شفار سمو گوری سوره انعام آیت نمبر 116 یو سل شفار سم سوره انعام ایا تبیون الا ظن دیتا بین مگر گمان وای من الله یخرسون ان دی مگر اٹکل وین کی ایا تبیون الا ظن وای من الله یخرسون دیتا بین مگر گمان اونو دی ای مگرات کلو ایون کی دارنجی سرعی امام کی یوصل اتصالو افتمایات انتا تبیون الا ظن وینا انتم الا تحرسون تاسو تابین ای مگر گمان وینا انتم الا تحرسون او نئی تاسو مگرات کلو ایون کی شخلیل آسر آجین و غوائی وَإِنَا أَنْتُمْ إِلَّا تَحْرُسُونَ أَنَئِنْ تَعْسُمْ مَغَرَاتْ كَلْوَيُنْ كِي شَخْلِي لَهُمْ سَرَازِينُ وَغَوَائِيَ اتباعُ الظَّن كَلَبَ التَّقُولُ عَلَى اللَّهِ كَي فَاللَّهَ بَدَ ظَنَّ دَرُغْ جُوْلَي وَإِذَا مُنْتَ اللَّهَ دَا سِوَيْلِي التَّقُولُ عَلَى اللَّهِ نِسْبَتْ دَقُول لگا سورہ اعراف اتو اجتماعاتو گو رئی سورہ اعراف آیت نمبر 28 وَإِذَا فَعَلُوا فَعِشَتَانَ قَالُوا وَجَدْنَا لِهَا بَانَا وَاللَّهُ وَمَرَنَا بِهَا کَلَا چَدَيَوْ كَارْدِ بِهَا اَيُوْكِي دایوای وجدنا له ابانا مندلی منا پدی باندې زمنګ مشران والله امرنا بها او الله من ته حکم کړل پدی باندې والله امرنا بها الله من ته حکم کړل پدی الله پر راکې قل ان الله لا یامر بالفحشاء وَاللَّهُ حُکْمُ کَیْدِ بِهَایَ شِرک بِهَایَ اَتَقُولُونَ لِلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَایَ وَایَ بَاللَّهِ چې تاسو ورباندې نه پوهیږئ اَتَقُولُونَ لِلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کله بدې افتراء الله کوي تعالی به درو جوړیږي لکه سوره اعراف و دې شمعاتو ګوري سید دیس ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا سوجا ظالم نه دا غچانا چې جوړ جوړ په الله باندې دروغ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا سوجا ظالم نه دا غچانا چې جوړ جوړ په الله باندې دروغ ځان دروغ جوړي په الله کله به اتخاذ الولد لله تعالی دی به یا الله نائبان نیولی دی او دا دا الله نائبان دی موږ دې توایو دې زمون کار کوي لکه سوره بقره یو سر شپاله سمات 116 وقالوا اتخذ الله ولدا وایذین ولد الله نائب یو د اتخاذ الولد یو د تولید الولد تولید الولد بچه چه سڑی نا پیدای اتخاذ الولد نائب نیول دی وی اتخاذ اللہ ولدا وقالو اتخاذ اللہ ولدا وائدینی ولد اللہ نائب سبحانہ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون تاکی دا اللہ لازم نائبنا دی ہوئی اللہ نائبان نیولی دی دا اللہ نائب سوک نیشتا دی ہوئی اللہ نائبان نیولی دی دا دلے دا اختیار ورکڑے دلے دا ورکڑے دا نائب دے دا نائب دے وقالو اتخذ اللہ ولدا وائدین ولد اللہ نائب سبحانه وتعالى اما يشركون پاک دے اللہ او چد دے دانا چلی شرکان کئی دے اللہ سر بلسوک قرآن چکل اس بات توحید کئی تو مختلف عنوانات ہوئی کئی اس بات توحید پہ عنوان دے الہ دے تسبیح دے تحمید دے برکت کل کل پہ دے توحید اعتراضات او داغی جوابونا نو اعتراضات چھ دائی کئی ہو پا توحید باندے نو کلا الخصومت والجدال جگڑ بدر سرکئی کلا التحیل والتوصل بالوسائل الشرکیہ ہیلی او واسطی بجوڑائی کلا قیاس فاسد بکئی کلا با اتباع الآبا کئی چه زمانگا مشرانو سکڑی دیو بس منگا غا کرو ارتا منتا سمو آیا کلب اتباعو زن گئی یہ رکی دیشی زمانکارو شی منا ور بشو اللہ کی دیشی زمانکارو شی گرمان پس روان کلب دی التقول علاللہ پالا بدر جوڑی کلب الافتراء علاللہ تعالی دروغ وای په الله باندې دای په دروغ وای او دروغ وګورای سم چې دا مقابله روانه په توحید کې نو دا سه قرآنی کریم اثبات د توحید کوي نو دا د پر بیا مختلفه طریقې کوي نو کله به ته آیات کې سوچ کې نو پاوی کې با دا مخ کې یو مسله ونی نو بیا با تو گوری پائی که با اثبات دا توحید کئی او دا آغی دا پارو بیا دا قرآن طریقی دی اگر استعمالی نو کلا با دلائل اقلیه پیش کئی کلا با دلائل نقلیه پیش کئی کلا با دلائل وحیه پیش کئی او کلا الحلف قسم قسم با پیش کئی پا دی مزامین و اربعاو بانده اسواد توحید رسالت صداقت قرآن ایمان بالآخرت و اسواد توحید پا دلائل و اقلیه چه کئی نو دلائل اقلیه یعنی آغا دلائل شداغی مقدمات مسلم عند الخصمی صغرا کبرا داری مقدمہ اگر دلیل خصم منی مقابل منی او عقل منی عقل سلیم اگر تو دلائل عقلیہ چې د عقل مطابقي د عقل سلیم مطابق دا دلائل عقلیه درې قسمه دي څو قسمه درې قسمه یو دي دلائل عقلیه محض دلائل عقلیه محض چپائی کی بنده ده چانتا پوسی انبا بچا سروکاری ایک دوئی دلائل اقلیہ محضا دیم کے سمدی دلائل اقلیہ اعترافی دلائل اقلیہ اعترافی انچہ اقرار کئی اعتراف کئی خسم پاغے باندے او درین دی دلائل اقلیہ الزامی دلائل اقلیہ الزامی چھپائی کی الزام کئی پا خسم باندے دلائل اقلیہ درے قسم دی دلائل اقلیہ محضا دلائل اقلیہ اعترافی او دلائل اقلیہ الزامی مسکت للخسم الزام پا خسمو کی غلے کی دلائل اقلیہ محضا داغی اوسو مثالونا پیشکو مش نمونہ خروار صرف نمونے دے پارا لگا سورہ نحل درے میاتو گوری سورہ نحل دلائل اقلیہ محضا مسئلہ ذکر کی انہو لا الہ الا انا فتقون دیا دلائل خلق السماوات والارض بالحق پیدا گڑی اسمان نوزمگی دپارا دکارا گولو دا حق خلق السماوات والارض بالحق گوری وی من دا درس با سرور بو اگدی لیکن لگ لگ با اس اگدو اس اگارا ہوا تکا نوچه لگ لگ اگدو نوچه این اس کے لیے او دغیه او بس کے لیے سیا سوک او دست آزا کئی نوچه مینس کے من تفریم کو بیا نوچه لگ سات تفریم کو پینزلس شل مینٹا نیمہ گینٹا او بیا سبق شروع کو دنن نا بدا تفریح شروع کو کا صحیح دا دای تفریح دا نیمہ گانتا دلائل و بیا وائیو او دا سنن تازہ کئی